کلا راز سترگی مو در سپین شوی نور مو پزڑ کی تڑا کی خونین شوی نور مو پزڑ کی تڑا کی خونین شوی کلا راز سترگی مو در سپین شوی نور مو پزڑ کی تڑا کی خونین شوی نورم پزړګي تړکي خوني نشوي ما چول در پسې چنار چنار ژړې ما چول در پسې چنار چنار ژړې صدر زني زار زوانې ورخمي نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي صدر زني زار زوانې ورخمي نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي کلا راز سترګي مو در سپي نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي دا چشم ملنګ ژوند مبارک مشو دا چشم ملنګ ژوند مبارک مشو ورزش بیشی بیشی بیرنگین شوی نورم پزڑگی تڑکی خونین شوی ورزش بیشی بیشی بیرنگین شوی نورم پزڑگی تڑکی خونین شوی کلا راز سترگی مو در سپین شوی نورم پزړګي تړکي خونين شوي نورم پزړګي تړکي خونين شوي سمس هر کلي په استشهاد دکړي سمس هر کلي په استشهاد دکړي صدر باندې توي معصومي وي نشوي نورم پزړګي تړکي خونين شوي صدر باندې توي معصومي وي نشوي نورم پزړګي تړکي خونين شوي کلا راز سترګي مو در سپين شوي نورم پزړګي تړکي خونين شوي نورم پزړګي تړکي خونين شوي نور د اشغال خامر سل گئی وہی نور د اشغال خامر سل گئی وہی او سرنګ دی لحظه دمړی نشوي نورم پزړګي تړکي خونی نشوي او سرنګ دی لحظه دمړی نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي کلا راز سترګي مو در سپين نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي نورم پزړګي تړکي خوني نشوي غب در تخپا عبادت واخ کریم غب در تخپال عبادت واخ کریم شیخ کا خبر لدغی مین شوی نورم پزڑگی تڑکی خونین شوی شیخ کا خبر لدغی مین شوی نورم پزڑگی تڑکی خونین نشوي کلا راز استرگی مو درس پی نشوي نورم پزڑگی تڑگی خوڑی نشوي لپو دا کشکول کی دعا گانی می پیغلا آزاد شو مرمری نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی پیغلا آزاد شو مرمری نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی کلا راز استرگی مدرس پی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی مات گوڑی کر خزمہ ہم در تڑی مات گوڑی کر خزمہ ہم در تڑی ستا تر عنوان لاندی شوی رنگی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی ستا تر عنوان لاندی شوی رنگی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی کلا راز استرگی مو درس پی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی نورم پزڑگی تڑکی خوڑی نشوی.